مجھے ان کے غم میں گھلایا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، دعتاریوں بل کے سب سنیوں کو، دعتاریوں بل کے سب سنیوں کو، دعتاریوں بل کے سب سنیوں کو، یا خدا یا الہی، مدینے کا غم یا خدا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانا کروا سکایا الہی، تو دیوانا کروا سکایا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو شہادت عطا یا الہی، میں کر دے شہادت عطا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظر نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تو تیرے ٹکڑا صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. تمام اسلامی بھائی جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے مدینہ دور رہ جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور رہ جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور رہ جانا چور گئے جانا ضرور ہے ظاہر تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا مدنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے اپنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے دھوپ بھی کڑی اور لگی پیاس بھی بڑی ہے دھوپ بھی کڑی اور لگی پیاس بھی چشمہ دور ہے جانا ضرور ہے پانی کا چشمہ دور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا رسول دیکھیے حبشی بلال کا عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا عشق رسول دیکھیے حبشی چور چور ہے جانا ضرور ہے زخموں سے چور چور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا چلو عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو منزل اگر چھ دو دور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ

جنت سے بھی سہانا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ. یہ تو عاشقاں نے رسول کی بولی ہے. ہاں یہ جو مدینے کے جو دیوان ہیں نا, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جو کرتے ہیں, یہ تو یہی کہیں گے کہ ہر شہر سے اچھا سرکار کا مدینہ. کیونکہ آپ مجھے بتاؤ, کوئی اس طرح جس طرح کو مدینے کے لیے روتا ہے کسی شہر کے لیے روتا ہے؟ نہیں روتا. مدینے کے لیے عاشقوں کی آنکھیں بہتی. ابھی جا رہے نا اہل محبت کے قافلے, اب ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے جائیں تو یہ روتے ہیں. یعنی یہ اپنے اس جانے والے کی جدائی میں نہیں رو رہے. ایک تعداد یہ ہے عاشقوں کی کہ جیسے یوں تو کئی لوگ جاتے ہیں تو لوگ روتے ہیں نا لپٹ لپٹ کر, کام کاج کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, لپٹ لپٹ کر روتے ہیں. تو یہ اپنے اس جانے والے کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. لیکن جو مدینے جا رہا ہوتا ہے نا, تو یہ جانے والے کی محبت میں, ایک تعداد ہے جو جانے والے کی محبت میں نہیں رو رہی ہوتی, یہ مدینے کی محبت میں رو رہی ہوتی ہے کہ یہ تو مدینے جا رہا ہے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. یہ اس سے ٹپٹ ٹپٹ کر, آپ کو پیرس اور لندن اور امریکہ جانے والے کو لپٹ لپٹ کر نہیں ہوتا, میرے لیے بھی دعا کرنا, میری بھی امریکہ کی زیارت ہو جائے, مجھے بھی پیرس کی زیارت ہو جائے, مجھے بھی سوزے. یہ کوئی لپٹ لپٹ کر رو رو کر اور عشق و محبت میں آنسو بھا کر کوئی نہیں بولتا. کبھی آپ نے دیکھا تو مجھے بتا دیں. لیکن جب کوئی مدینے جا رہا ہوتا ہے, ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, جب مدنی خبروں میں دیکھتے ہیں کہ یہ مدینے جا رہے ہو ٹرولی لے کر, وہ سامان سفر لے کر جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو دیکھ دیکھ کر رشک آ رہا ہوتا ہے, کاش ہم بھی وہاں ہوتے, ہم بھی سے لپٹ لپٹ کے کہتے کہ عازم مدینہ میں طلبگار دعا ہے نا, لپٹ لپٹ کر اسے رو رہے ہوتے اور اس کو کہہ رہے ہوتے. تو یہ مدینے جو جاتا ہے نا, اسے لوگ لپٹ لپٹ کر روتے ہیں, اسے دور دور سے دور دور سے اس کو ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ ہلا ہلا کر اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, ہمارے لیے بھی آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اور اس کی گویا کہ جیسے کہ وہ نا, وہ وہیں سے حاضر ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ یا کہیں بھی اس نے رخصت کرنا ہوتا ہے, وہیں سے وہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ با زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں, با زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں, آقا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو مدینہ کی جو کشش ہے, مدینے کی جو محبت ہے, مدینے کی جو چاہت ہے, مدینے کی جو کشش ہے نا, اس کی طرف یہ امیر سنت گویا کا اشارہ کر رہے ہیں سرکار کا مدینہ. جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے, جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے, دیکھے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. یہ جنت, یہ رضوان جو ہے نا, یہ جنت داروغہ جنت جس کو کہتے ہیں, وہ جنت کے دروازے پر ہوتے ہیں. ان سے گویا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے. جنت میں تو نہ حزن نہ ملال ہے نا, جنت میں نہ حزن نہ ملال ہے, یعنی جنت میں غم نہیں ہے. تو رضوان کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے, جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے, اے عشق میں رولاتا سرکار کا مدینہ. یہ تو اسے پوچھو جو واقعی مدینے کے عشق میں روتا ہے, کہ جب مدینے کے عشق میں اندر سے جب یہ طوفان امنٹتا ہے نا, دل سے ایک طوفان اٹھتا ہے مدینے کی محبت میں, مدینے کے عشق میں, تو وہ اس کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے, ایک اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا ایک اس کا مطلب مزہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں تم یہ اتنے رو رہے ہوتے ان کو پانی نہیں پلاتا, تو یہ وہ پانی والا تھوڑی رو رہے ہوتے جن کو کہا جائے گا صبر عطا ہو جائے, یہ صبر والا رونا تھوڑی ہے, یہ تو وہ رونا ہے. اور یہ تو وہ کیفیت ہے کہ وہ نا ہم کو خدا نہ صبر دے, سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, ہم کو خدا نہ صبر دے, سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, ہم کو خدا نہ صبر دے, ہم کو خدا نہ صبر دے, جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. مدینے میں مدینے کے لیے صبر کی تو نہیں بات کی جائے گی, یہ تو صبر کا پانی پلایا جاتا ہے, صبر کا گھونٹ پی لو اللہ آپ کو صبر دے, یہاں تھوڑی ہے. یہاں تو جتنا روئے گا اللہ کی رحمت سے, اس کے کرم سے, اس کے حبیب کی توجہ سے, جتنا روئے گا تو جو روتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, رلاتی ہے عاشق کو رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ, رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ, رلاتی ہے عاشق کو. تو یوں مطلب ہمیں مدینے جانا ہے, بس مدینے والے کی بارگاہ میں جانا ہے, وہاں جا کر اپنے مطلب جرموں کی خلاصی کروانی, اپنے جو اتنے سارے گناہ ہیں نا معافی لینے کے لیے جانا ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, جب اپنی جانوں پر ظلم کرو یہ تمہارے لیے سفارش کریں, تم اللہ سے استغفار کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تین شرطیں مغفرت کے بیان کی جا رہی ہیں, تین صورتیں مغفرت کے بیان کی جا رہی ہیں, حاضری بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, محبوب کی سفارش صلی اللہ تعالی وسلم, اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار, یہ تین جمع ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مغفرت کی خیرات نصیب ہو جاتی ہے, گناہ بخش دی جاتے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے جنت میں تیری رضواں, جنت میں تیری رضواں سوزو گداز بھی ہے, عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ, دیکھے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کرایا, جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کرایا, حسن ہی سراپا مدینہ ہے, حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ ہے، حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ، کوہسار دل کشا ہے صحرا بھی دل ربا ہے، کوہسار دل کشا ہے صحرا بھی دل ربا ہے، حسن و جمال والا مدینہ، حسن و جمال والا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کا دریا مدینہ ہے، رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، فرقت جلا رہے ہیں، فرقت کی آگ میں جو دل کو جلا رہے ہیں، ان کو دکھا خدایا سرکار کا مدینہ، ان کو دکھا خدایا سرکار کا مدینہ، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، اور میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، آنکھوں میں ہے سمایا مدینہ، آنکھوں میں ہے سمایا مدینہ، آنکھوں میں ہے سمایا سرکار کا مدینہ، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، میں مد پر بنے ہمارا مدینہ مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ مد پر بنے ہمارا سرکار تقدیر میں خدایا ستار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. اور عشاق اسی شعر پر اتنے کلام لکھ چکے, اتنے کلام لکھ چکے, بتاؤ کسی اور شعر پہ اتنے کلام لکھے گئے. مدینہ, وہ مدینہ پہ لکھ رہا ہے, وہ مدینے پہ لکھ رہا ہے, وہ مدینے پہ لکھ رہا ہے, وہ مدینے پہ لکھ رہا ہے, مدینے پہ لکھ رہا ہے, نعتیں لکھ رہے ہیں, سرکار کی نعتیں لکھ رہے ہیں, سرکار کی خوبیاں لکھ رہے ہیں, وہ مدینے کی باتیں لکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں دنیا بھر میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ. واقعی عاشقوں کے لیے کسی کشش ہے مدینہ میں. اس کے ذکر کے اندر کیسا لطف ہے کہ جب کثرت کے ساتھ ہم مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں, ویسے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر تو کرتا ہے. الحمدللہ ہم کو مدینے سے محبت ہے, الحمدللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کس قدر رحمت ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس شہر کو اپنی آرامگاہ بنایا, اس شہر کی کیسی محبت پیارے رب کریم نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. یہ بڑی نصیب کی بات ہے, اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیونکہ امیر سنت خود فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں, مسجد نبوی شریف مدینے میں, جنت کا ٹکڑا یعنی ریاض الجنہ روضۃ الجنہ یہ مدینے میں, سب مدینے میں. تو مدینہ مدینہ ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, اس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, یعنی جان دل ہوش اور خرد عقل, عقل بھی مدینے گئی, دل بھی مدینے گیا, جان بھی مدینے گئی, ہوش بھی مدینے چلا گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سب تو چلے گئے مدینے, جان بھی چلی گئی, دل بھی چلا گیا, ہوش بھی چلا گیا, عقل بھی وہیں چلی گئی, سمجھ بھی وہیں چلی گئی, سارا سامان تو مدینے چلا گیا, تم نہیں چلتے رضا. کیوں نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان. تو یہ مدینہ ہے. کوئی مدینے چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ کہتے ہوئے جاتا ہے, چھوڑ آ کر یہ کہتا ہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے, یعنی دل اور جان یہ دونوں تو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. تو مدینے جب چھوڑ کر آیا ہوں تو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. ہم کسی کے سامان رہے تھے میں واپس آ رہا ہوں. تو یوں عشاق آتے ہیں یوں عشاق جاتے ہیں. امیر سنت ایک جگہ لکھتے ہیں روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. تو مدینے جاتے ہیں تب بھی روتے ہیں اور مدینے سے آتے تب بھی روتے ہیں. مدینے نہیں جا پاتے تب بھی روتے ہیں. یہ رونا بھی کیا شے ہے, یہ رونا بھی کیا شے ہے کہ جو رونے والوں پر واقعی دیکھا جاتا ہے بہت کرم ہو جاتا ہے. آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے کوئی تو ان کو تو سب پتا ہے ان کے چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا ذوق ہے سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. ان کو خبر ہے کہ کس کو کتنا ذوق سفر ہے. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. تو آہ دل سے نکلنی چاہیے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو نکلنے چاہیے رونا چاہیے. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. آقا کی بارگاہ میں حاضریہ دینے والوں نے حاضریہ دی رو رو کر حاضریہ دی. صحابہ کرام علیہم رضوان اشکباری کرتے کیا کرتے تھے غم زدہ ہو جاتے تھے سرکار کے ہجر و فراق کی یاد میں غم زدہ ہو جاتے تھے. آقا جنت میں آپ کس قدر اعلیٰ مقام پہ ہوگے اگر میں جنت میں آپ کا قرب نہ پایا تو میں کیا کروں گا. کوئی سوکھا تنا جب آقا سے دور ہوتا ہے آقا سوکھے تنے سے دور ہوئے تو سوکھا تنا رو رہا ہے آقا کے ہجر و فراق میں. ارے وہ درد کا سوکھا تنا ہجر و فراق میں روئے ہجر و فراق میں روئے اور یہ عاشق رسول ہجر و فراق میں نہ روئے. اس کے سینے میں وہ دل ہی نہیں ہے کیا کہ آقا کی محبت میں روئے مدینے کی یاد میں روئے ذکر رسول میں روئے ذکر مدینہ میں روئے یاد مدینہ میں روئے درد مدینہ میں روئے ہجر مدینہ میں روئے. تو رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے. یہ نعمت اللہ کی اگر اخلاص کے آنسو نصیب ہو جائے نا اخلاص کے آنسو. ریاکاری تو عبادت میں ریاکاری ہے تو تباہ کاری ہے. جب لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی عمل آ گیا تو مر گئے. تو ہم تو اللہ سے اخلاص کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. اور اخلاص والے وہ عشق اور وہ تڑپ وہ آہ و سسکی عطا کر جو تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. انسان تو بڑا نادان ہے کہ روتا بھی ہے تو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر روتا ہے تو یہ آنسو اس کے کس کام آئیں گے کہ جو ریاکاری کی نظر ہو گئے. کہیں آنسو آ کر دریا نہ بن جائے. اللہ ہمیں وہ آنسو دے جو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے ہماری دل کی کالک کو جو دھوئے کہ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے جیتی ہوئے ذکر و نعت جو ہوتے ہیں نا جس میں گناہوں پر ندامت کہ مدنی پھول دیے جاتے ہیں، بے باکی یاد دلائی جاتی ہے کہ اپنی بے باکیوں کو یاد کرو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے کرم پر نظر کرو کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ اور اسی طرح کے اجتماعی ذکر و نعت میں مدینے کی باتیں، مدینے کی یادیں، مکے کی باتیں، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ تو یوں ذکر مدینہ ہو، ذکر مکہ ہو، ذکر الہی ہو، ذکر رسول ہو عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہاں پر اللہ تعالی کی کسی رحمتیں چھما چھم برسیں، اور کیا ہی بہترین وہ اجتماع، بہترین وہ مجلس جس میں ہماری اخلاص کے ساتھ شرکت ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہماری قبولیت ہو جائے کہ یہ آئے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رونا یہ بڑی اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، بس اللہ اخلاص کے ساتھ رونا نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ تڑپنا نصیب فرمائے۔ مدینے جا رہے ہیں وہ بھی رو رو کے جا رہے ہیں کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمیندہ شرمیندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ جو نہیں جا سکتے وہ بھی روتے ہیں، یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا، میں بھی کہہ دوں شاہ میں مدینے چلا۔ ہر طرف اس وقت ذوق شوق کی فضائیں، اگر آپ غور کرو نا، تھوڑے سا غور کرو، ماحول آج کل کا اس پر ہمیں سوچنے نہیں دیتا، تو اب ذوق و شوق کی طبیعت نہیں بنتی، تھوڑا سا غور و شوق کرے، اس وقت فضائیں کس قدر پر ذوق ہیں، کیسا پر بہار موسم ہے، لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ حج کو جا رہے ہیں، مدینے جائیں گے، عرفات جائیں گے، مینا جائیں گے، احرام کی چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے، قربانیاں کریں گے، حلق کریں گے، مکے کی گلیوں میں گھومیں گے، کعبہ دیکھیں گے، زمزم پیئیں گے۔ بس یہ تصور ہوتا ہے نا، اور ہم دنیا کی دولت اور دنیا داروں کو دیکھ دیکھ کر تڑپتے ہیں، دنیا داروں کو دیکھ دیکھ کر بلکتے ہیں کہ دیکھو اس کو یہ مل گیا، اس کو مل گیا، اس کو یہ مل گیا، ارے اس کو دیکھ کر رش کرو جس کو مدینہ کا بلاوا مل گیا، وہ واقعی قابل ہے رش کے۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا سلسلہ، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم ہے مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم ہے مدینے میں۔ بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا، بس میرا دل مضطر مدینے میں۔ انہی کیفیات سے دو چار ایک اور کیفیت زدہ بھی عاشق ہوا کرتا ہے، ایک تو وہ جو مدینے چلا، ویزا مل گیا، بلاوا آ گیا، جا رہا ہے، ایک وہ جس کو معلوم ہے کہ بس نہیں ہو پا رہا، وہ بد دل پسیج کر بیٹھ گیا, رو دونوں رہے. ایک تیسرا بھی ہے ان میں جس نے حاضری کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے مگر بلاوے کے منتظر ہے, لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, وہ بھی تڑپ پڑا ہے. ارے کائے کو تڑپ پڑا ہے, اگر بلاوا نہیں آئے گا تو کیا ڈالر ختم ہو جائیں گے, کیا نوکری چھوٹ جائے گی, کیا درہم ریال نہیں ملیں گے, کیا دولت کا نقصان ہو گیا, کیا سونا چھوٹ جائے گا, کیا پلاٹ چھوٹ جائے گا, ارے دنیا کی کون سی دولت چھوٹ رہی ہے جو رو رہا ہے؟ تو کہے گا کہ لگتا ایسا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے, میں لگتا ہے مدینہ نہیں جا سکوں گا. ارے لاکھوں روپے خرچ کر کے جانا چاہ رہا ہے, اپنا کاروبار بند کر کے جانا چاہ رہا ہے, گھر بار کو کاروبار کو دوست یار کو چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے, مگر چونکہ بلاوا نہیں آ رہا, تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے, رو رہا ہے کہ آقا مدینے بلا لو, آقا مدینے بلا لو, آقا مدینے بلا لو, کہ اب نہیں رہا جا رہا, اب نہیں رہا جا رہا, کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا, کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا, بلاوے کا منتظر ہے, نہ صبح آیا نہ شام آیا, روز صبح کرتا ہے, روز شام کرتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ اب کوئی کان میں آ کر کہے گا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا دے, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا دے, بس اسی انتظار میں تھا. سچ صحیح بتاؤ اے چینل مدی چینل کے ناظرین, اے میرے اسلام پر صحیح بتاؤ, اور کوئی اور شہر ہے جس کے لیے کوئی اتنا تڑپتا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ وہاں میرے آقا کا مدینہ، وہ میرے آقا کا مدینہ ہے. وہاں گنبد خضرا ہے، سنہری جالیاں ہیں، سب سب جالیاں ہیں، ممبر و محراب کی زیارت ہے، ستون مبارک کی زیارت ہے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں آقا کی یاد دلاتی ہیں. آہ آہ آہ میں روح کی ہر تے میں سمولوں تجھ کو، آہ میں روح کی ہر تے میں سمولوں تجھ کو. اے آوا تو نے تو سرکار کو دیکھا، وہاں وہ خاک ہے جسے خاک مدینہ کہتے ہیں، جسے آقا کے قدموں کو بوسا لیا، وہ مدینہ. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اللہ ہم سب کو مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے، مدینے کی کامل محبت عطا فرمائے، ذکر مدینہ کی لذت عطا فرمائے. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. پھرو گے دکھا پیوا بے زمزم، پھرو گے دکھا پیوا بے زمزم، پھرو گے چل چل کے دیکھو تمہارا مدینہ، میں اب چل کے دیکھو تمہارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جا سے پیارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش ہے قدرت، کیسا سوارا مدینہ، مدینے کے قربان جاؤ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ. ہے قدرت نے کیسا نکھارا مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کی رٹ لگا. لگ گئی ہے مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ خوشاں جھومتا جا رہا ہے سکینہ خوشاں جھومتا جا رہا ہے سکینہ خوشاں جھومتا جا ہے سکینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیبہ زمزم مجھے ہوگا پینا نصیبہ زمزم مجھے ہوگا پینا خدایا مدینہ نظر آئے جو ہی خدایا مدینہ نظر آئے جو ہی تڑپ کر گروں دے دے ایسا کرینا تڑپ کر گروں دے دے ایسا کرینا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ خدایا دکھا دے بہارے مدینہ نظر نور کی نور رب علا ہو نظر نور کی نور رب علا ہو میرے دل کا چمچا تمہیں لا نگینہ رہے ہر دم الہی رہے دل دلم کا ہر دم الہی رہے دل دلم کا ہر دم الہی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ تو لکھ دے الہی اوپر مدینے میں جینا مدینے میں مرنا مدینے میں جینا پہنچ جا جنت مجھے کاش مل جائے ان کا پسینہ مریض محبت قدم ہے لبوں پر سرحانے ابا جا شاہ مدینہ بقیے مبارک میں دو گز زمین دو تاجدار مدینہ خدا را کرم تاجدار مدینہ نہیں روتے عشاق دنیا کی خاطر نہیں روتے عشاق دنیا کی خاطر رلاتی ہے ان کو تو یاد مدینہ نگاہوں میں ہر دم مدینہ بسا ہو مجھے کاش مل جا اے وہ چشم بینا تڑپتے ہیں روتے ہیں دیوان تیرے حج کا مہینہ جہاں میں جب آتا ہے حج کا مہینہ پہنچ جا طیبہ کی خاطر دکھا دیجئے نا انہیں بھی مدینہ پلا دو ہمیں جام میں دیدار ساقی پلا دو ہمیں جام میں دیدار ساقی پلا دو ہمیں جام میں دیدار ساقی کرم تشنہ کاموں پہ شاہ مدینہ کرم تشنہ کاموں پہ شاہ مدینہ تڑپ اٹھے آقا کے دیوان عطا تڑپ اٹھے آقا کے دیوان عطا مدینے جانب چلا جب سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کی رٹ رٹ گئی ہے مدینہ مدینہ کی رٹ رٹ گئی ہے خدا دکھا دے بہارے صلوا علی الحبیب. اے طیبہ کے مسافر، اے مدینے جانے والوں، ایک تمنا ہے مدینے جانے والوں کے لیے، کاش وہ تمنا دل کی گہرائیوں میں گھر گھر جائے اور یہ آرزو لیے مدینے حاضری ہو. جو آرزو لیے عاشق تاجدار مدینہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے کہ انہیں آقا کی زیارت کرنی تھی اور تمنا ہی تمنا تھی، التجا ہی التجا تھی. آخر کار اپنے عاشق پر کرم ہو ہی گیا اور ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے جاگتی آنکھوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا. الحمدللہ ہم اس آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے غلام ہیں کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنی زیارت کروائی. عاجزی اور انکساری کہ جب التجائیں کی وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ پورا کلام سنایا. پھر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. بس کرم ہو گیا، پردے اٹھ گئے اور اعلی حضرت کا وہ شعر صادق آیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے. پردے اٹھ گئے اور انہی آنکھوں سے محبوب کے جلوے دیکھ لیے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے بزرگوں کے جنہوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار سے سلام کا جواب انہی اپنے کانوں سے سنا ہے. کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم تو عین سنہری جالیوں کے پیچھے ہمیں دیکھ رہے نا، جلوہ فرمائے. تو ایک تمنا ہے، ان آنکھوں کو اس تمنا کے ساتھ مدینے لے کے جائیں. کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور وہ ہے نا اعلی حضرت کا وہ شعر، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل اور بھی کر سفیرو ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو. آقا کی زیارت کی تمنا بس لے کر کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. عرض کرے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا شر ہے رو یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں بسر کے ساتھ بصیرت ہی خوب روشن ہو قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ساری بہار آنکھوں میں سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا کام کی ہے یہ آنکھیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائے جن جن جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں مچل کے کہیں آنکھوں میں کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ سکر میرے اپنی آنکھوں کو محبوب کے جلووں کے لیے سجائے رکھنا ہے. جو عاشق اس امیدوں پر جیتا ہے کہ نہ جانے کب محبوب کے جلوے آنکھوں میں آئیں، محبوب کے جلوے دل میں بس جائیں اور بس جائیں اور بس جائیں، نہ جانے کب میری قسمت کا ستارہ چمکے، نہ جانے کب مجھے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن جب ان تمناؤں کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں کے معاملات پر توجہ جاتی ہے تو دل ڈوب جاتا ہے. میری آقا اس قابل کہاں ہے؟ میری آنکھیں تو گندی ہیں، میری آنکھیں تو گناہوں سے میلی ہیں. تمنا تو کرتا ہوں مگر لگتا ہے کہ جرت نہ ہو. یہ میں نے ان آنکھوں میں محبوب کے بسنے کی، ان کے جلووں کے بسنے کی کیا تیاری کی ہے؟ نہ جانے کب میری قسمت انگرائی لے کر جاگے اور مجھے مسکراتا ہوا، خوشبوئے بکھیرتا ہوا، نور میں نوری نور والا وہ آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. ہم نے ایسی راتیں کب گزاری جس رات ہم اس امید پر روتے روتے سو گئے، یا اللہ یہ آنکھیں بند کر رہا ہوں، میرے دل کی آنکھیں کھول دے، یا اللہ یہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، محبوب کا جلوہ دکھا دے. ہم کب، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو بدنگاہیاں کرتے ہیں. ارے جن آنکھوں کو یہ تمنا ہو کہ محبوب کے جلوے دیکھے، وہ کیا ان آنکھوں کو گناہوں سے گندی کر کے رکھے گا کیا؟ وہ ان آنکھوں سے بدنگاہیاں کر کے کیا اس کو گندا کرے گا، اس کو میلا کرے گا؟ کوئی معزز مہمان اگر ہمارے گھر پر آنے کی ہم امید رکھتے ہو تو گھر کو کس قدر صاف ستھرا، اجلا، خوشبو میں مہکا رکھتے ہیں. جب یہ تمنا رکھے کہ ہماری آنکھوں میں محبوب کے جلوے بس جائے، محبوب کے جلوے آ جائے، تو ان آنکھوں کو کس قدر سنبھال کے رکھنا پڑے گا. کیونکہ محبوب محبوب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے ہماری کون سی ایسی حرکت ہو جو محبوب کے جلوے ہم سے دور کرتے ہیں. ہاں عاشقوں کے امتحان ہوتے ہیں، ایک سے ایک امتحان ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ امیر اہل سنت اپنے رسالے نعت خوانی اور نذرانہ، نعت خواں اور نذرانہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن ترین مداح رسول یعنی نعت خواں کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جاگتے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. او کیا مقام تھا، آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. جب وہ صبحوں کے وقت روزہ اطہر پر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنی قبر انور میں سے کلام فرمایا. یہ ناتخواں اپنے اسی مقام پر فائز رہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کریں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حاکم کے پاس پہنچے اور سفارش کی۔ اس حاکم نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ تب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے، مگر زیارت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک شعر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں؟ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ان بزرگ نعت خواں کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں، حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ میں غور کر رہا ہوں کہ ایک ایسا عاشق رسول کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہو رہی ہے، کیا مقام ہوگا اس کا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی سے، کیا مقام ہوگا اس کا۔ لیکن ظالم کی مسند پر بیٹھنے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت چلی گئی۔ دور سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ جو خود ظلم کرتا ہو، گناہیں کرتا ہو، اپنی جان پر ظلم کرتا ہو، زیادتیاں کرتا ہو، پھر عشق کی بات ہے، کس پر کب کرم فرما دیں، یہ تو بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن جب ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک کاش زیارت نصیب ہو جائے، کون سا عاشق ہوگا جو زیارت کی تمنا نہ رکھتا ہو کہ مجھے خیر سے زیارت نصیب ہو، آقا راضی ہوں، آقا کا مسکراتا چہرہ، چہرہ انور میری نگاہوں کے سامنے آئے، نور برساتے دندان مبارک مسکراہٹ کے ساتھ نظر آ جائیں، میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی عمامے کی زیارت کروں، داڑھی شریف کی زیارت کروں، کون تمنا نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے اپنی نگاہوں کو اس تمنا کے لیے کیا سجا کر رکھا؟ یہاں پر نگاہوں کی حفاظت کا درس ہے، اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں، اپنی اعمال کی، اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ اور اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تیرے محبوب کے جلوے عطا فرما دے اور آقا کی زیارت ہمیں خیر سے نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمنائیں لیے مدینے بھی جانا ہے، تو ابھی سے عادت بنائیں اور یہ نیت کریں کہ ہم بد نگاہی نہیں کریں گے، ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کریں گے، یعنی جسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھنے سے منع کیا، ہم اسے کیسے دیکھیں؟ اور تمنا بھی یہ ہے کہ آقا بھی نظر آئے، اور دیکھنا بھی اس کو ہے جس کو آقا نے دیکھنے سے منع کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، نگاہوں کو اجلا اور ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بد نگاہی سے بھی بچا کر رکھے، اس کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں، نیچی دیکھنے کی عادت پیدا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت ساری بد نگاہیوں سے ہمیں نجات نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی ایسی لذت عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ذوق و شوق کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ تو اپنے اندر ایک کاش ہم نگاہیں نیچی رکھنے کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سوچ تو بنائیں, سوچ تو بنائیں, اسلامی بہنیں سوچ بنائیں, اسلامی بھائی سوچ بنائیں کہ ہمیں نہیں دیکھنا. اور آنکھوں میں شمع جمال مصطفیٰ, آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا, اے شمع جمال مصطفیٰ, آنکھیں تیری راہ تک رہی, اے شمع جمال مصطفیٰ, آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے, آنکھیں تیری راہ تک رہی چ اپنی لو مصطفی شمعِ جمال مصطفی روشن کر قبر بے قصوں قبر بے قصوں کی ہے شمعِ جمال مصطفی تاریکی غار سے سے بچانا اے شمعِ جمال مصطفی پر نور ہے تجھ سے بزم عالم اے جمال مصطفی ہم تیرا دلوں پہ بھی کرم کرم بر کر اے شمعِ جمال مصطفی تقدیر چمک کو گدا کی شمعِ جمال مصطفی اے شمعِ جمال مصطفی صلوا علی الحبیب صلی توبو الى اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے بد نگاہی کے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرنے والوں کے لیے کیا کیا عذابات و سزائیں ہیں ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے خوف سے ہماری آنکھیں بد نگاہی سے بچیں کیونکہ جو سفر مدینہ کا قصد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی آزمائش ہے ایئرپورٹ پر تو جہاز کے عملے میں وہاں مکہ مدینے کی گلیوں میں تب چونکہ ایک بے پردگی کا سیلاب ہے اور چونکہ یہاں سے تربیت نہیں ہے یہیں بے پردگی کی جو عادت ہے اسی کو لے کر وہاں بھی پہنچنے والی پہنچتی ہیں اور ان کی بے پردگی کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہتا ہے وہاں بھی بے پردہ گھومتی پھرتی. تو اب ایسی صورت میں اور بالخصوص احرام کی حالت میں تو عورتوں کو ویسے ہی چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں. پھر عرفات کے میدان میں خیمے, مینا کے میدان میں خیمے, اسی طرح بعض اوقات یہ جو قافلے جاتے ہیں انہیں ایسے مکان مکاتب دیے جاتے ہیں جن میں اگرچہ کمروں کے حساب سے ہوتا تقسیم الگ ہونے کا سنا ہے کہ اس کمرے میں عورتیں اس کمرے میں مرد, لیکن آنے جانے کے اور راستے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ سامنا ہونے کی اور ٹکراؤ کی کیفیتیں رہتی ہیں. اگر ذہن ہی نہیں ہوگا تو پھر جو جن کا ذہن نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جا کر کسی کو منہ بولی بہن بنا لیں گے, وہ کسی کو منہ بولا بھائی بنا دے گا, بنا لے گا, بنا لے گی, کوئی منہ بولا باپ بنا لے گی تو کوئی منہ بولا بیٹی بنا لے گی, کوئی منہ بولا باپ بنا لے گی تو کوئی منہ بولی بیٹی بنا لیتا ہے. تو یوں مطلب کہ پھر وہ ماں بیٹے بھی بن جاتے ہیں کہ میں میری ماں سمان ہے تو بولے تو میرے بیٹے جیسا ہے. اب جہاں جہاں شریعت نے پردے کی طاقت فرمائی ہے, جن جن سے نگاہوں کو بچانا ہے, جن سے پردہ کرنا ہے, تو وہاں تو پردہ اور سخت ہو جانا چاہیے. ایک احرام کی صورت ہے کہ جس میں چلے چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اسلامی بہنوں کو, اس کے علاوہ کیا غیر محرم سے بات کرنے میں جھجک کتنی ہونی چاہیے. میں تو غور کرتا ہوں کہ ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتی ہوں گی, ظاہر ہے کہ اسلامی بہنیں تو ہے ہی پردہ, تو اپنے کیا پتا. ایک بہت ہی دور کے گمان کی بات اگر کر بھی لی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی جنہیں غیر محرم سے بات کرنے میں بھی ڈر لگتا ہوگا کہ کہاں اپنے غیر محرم سے بات کریں, کیا ٹیلی فون تو کیا انٹر کوم تو یا کیا سودا سلف لینا, بہت احتیاط سے کام لیتی ہوں گی اور اپنی آواز کو بھی یہ غیر محرم نہ سنے اس سے بچانے کی کوشش کرتی ہوں گی کہ ہماری آواز بھی غیر محرم کا کان کیوں سنے. ہمارا چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جب خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ اب خود کو اس قدر پردے میں رکھنے کا ذہن رکھیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کو بھی کہ کوئی غیر محرم کی نظر نہ دیکھے, اتنا پردے کا ذہن خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیزوں کو دے گئی کہ تم میرا نام لینے والی ہو ذرا دیکھو تو صحیح, اپنی حالت تو دیکھو. اس قدر غیر مردوں کو بد نگاہی کی دعوت دینے سے تمہیں کیا ملتا ہے اے اسلامی بہنوں؟ اب حج پہ بھی جاؤ گی تو کیا وہاں بھی یہی حرکتیں ہوں گی؟ حرم پاک کی ایک نیکی اگرچہ لاکھ نیکی کے برابر ہے مگر ایک گناہ لاکھ گناہ بھی تو ہے. اب یہیں سے اگر اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی غیر محرموں سے دور رہنے, بچنے, بات چیت نہ کرنے, نگاہوں کی حفاظت کی عادت نہ ہوئی تب کیا یہ اڑا جہاز ہو, وہ تو اتر گیا, تین چار گھنٹے میں کیا عادت تبدیل ہو جائے گی؟ کچھ کیفیات لمحے بھر کی ہوتی ہے جب احرام بندھا ہوا ہوتا ہے, لیکن عادت جو بنی ہوئی ہے, مزاج جو بنا ہوا, یہ مستی مذاق کا, غیر سنجیدہ ہونے کا, معاذ اللہ فحوش بکنے کا, غصے اور چڑچڑے پن کا, پھر یہ سارے عادتیں پھر وہاں بس تھوڑی لمحے کے لیے اگر دب گئی دب گئی پھر رود کرتی ہیں, پھر وہ اسی میں اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور وہ اپنی عادتوں میں مست ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو جا رہے ہیں صرف وہی کوشش کریں, جو اس وقت جو بھی سن رہا ہے جو بھی ہے, کیا پتا کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ کوئی ایک کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. تو کیا جب ہم رات سوئیں اور صبح ہماری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے, کوئی ایسی غیبی مدد ہو جائے اور ہمارا مدینے کا بلاوا آ جائے, کیا جب کچھ نہیں کہہ سکتے, آقا کا اشارہ چاہیے, میرے آقا کا اشارہ چاہیے کہ بس آ جاؤ. تو انتظام ہونا, ویزا ہونا, پاسپورٹ ہونا, بندوبست ہونا, یہ سب تو ظاہری چیزیں ہیں, اصل چیز تو میرے آقا کا بلاوا ہے بس. کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو ہمیں تو کیا پتا کب بلاوا جب, کیا یہ عادتیں لے کر ہم پھر مطلب کہ وہ مدینے یوں ان عادتوں کے ساتھ جائیں گے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہاں پر اس طرح کی حرکتیں. الامان والحفیظ. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی زبان کی, اپنی آنکھ کی, اپنے کان کی, ہر عز کی حفاظت کی سوچ پیدا کریں کہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عز کا عطار لگا کفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ, کفل مدینہ لگا کفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر, آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر, لگا کفل مدینہ. رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر دہن میں, رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر دہن میں, اے بھائی زباں پر تو لگا کفل مدینہ. حشر نہ بھر جائے کہیں آنکھوں پہ میرے بھائی, لگا کفل مدینہ. گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت میں پھنسے گا, گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت گا. آنکھوں لگا کف لے مدینہ دو زخ کی کہا تاب ہے کمزور بدن میں دو زخ کی کہا تاب ہے کمزور بدن میں ہر عذر کا عطار لگا کفل مدینہ ہر عذر کا سگ عطار لگا لے دوزخ کی کہا تاب ہے کمزور بدن میں دوزخ کی کہا تاب ہے کمزور بدن میں ہر عذر کا عطار لگا کفل مدینہ مدنی چلن کے ناظرین نیت کر لیں جو فلمیں ڈرامے دیکھنے کے عادی ہیں بے پردہ عورتوں کو دیکھے بغیر ان کو تسکین نہیں ملتی امرت پسندی کی جو نحوست میں پریشان گرفتار ہیں نیت کر لیں تصور ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر آگ کی جہنم کی آگ کی سلائی اگر آنکھ میں پھیر دی گئی تو صبر تو کرے بندہ کیا سخت سخت ترین یہ عذاب ہے کہ جہنم کی آگ کی سلائی یہ آنکھ میں پھیری جائے گی جو آنکھیں بد نگاہی کرتی اگر توبہ کیے بغیر مر گئے اللہ ناراض ہوا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے کیا بنے گا توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں اللہ بڑا کریم بڑا رحیم ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے ہمیں بخش دے اور ہماری وہ بری عادتیں ہماری ساری بری عادتیں اللہ اپنے کرم سے دور کر دے کہ ہم سدھر جائیں ہم اچھے ہو جائیں تو جو مدینے بھی جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی بھی حاضری انشاءاللہ راستہ بھر عرفات میدان عرفات مینا جمرات خیمے تو بہت آزمائش ہے اس میں اپنی اندر ایک کنٹرول ہوتا ہے نا ایک آدمی کو وہ ول پاور وہ ہو غصہ نہ آئے زبان قابو میں رہے نظر قابو میں رہے غیر عورتوں کی طرف التفاتی نہ ہو ان کی آواز کی طرف التفاتی نہ ہو سنجیدہ رہیں گے نا انشاءاللہ تعالی سنجیدہ رہیں گے مجرم مسکرا کر کرے گا کیا ایک تو مجرم ایک تو اپنے جرم و عیسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے یہیں سے یہی کلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر تھوڑی دیر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کیا کیفیت ہو جاتی ہے پھر کچھ ہی دیر کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں معاذ اللہ غیبتوں بھری چگلیوں بھری دل آزاریوں بھری باتیں ہوتی ہوں کیا مکے اس لیے گئے تھے کیا مدینے غیبتیں کرنے گئے تھے کیا مکے اور مدینے میں بھی بدنگاہیاں کریں گے؟ کیا مکے اور مدینے میں بھی معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھیں گے؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو یہاں سے عادتوں کو درست کریں نا, اپنے وطن سے اپنی عادت کو درست کریں, آج ہی سے عادت کو درست کریں. کیا پتہ کہ کل مدینے کا بلاوا آ جائے. ہم سب کے لیے اس میں, اگر مدینے کا بلاوا بھی آ جائے نصیب کی بات ہے, موت ہی آ جائے. ایک بلاوا تو کھڑا ہی ہے نا ہمارے پاس, کہ کبھی بھی موت تو آئے گی آئے گی. ملک الموت علیہ السلام کبھی بھی تشریف لا سکتے ہیں, جس کا ہم نہیں جانتے اس لمحے بھی تشریف لا سکتے ہیں. بولنے والے کی بھی روح آن کے آن سلب ہو سکتی ہے, سننے والوں کی روح بھی آن کے آن سلب ہو سکتی ہے. اللہ ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی محبوب کے جلووں میں موت عطا فرمائے. جنت بقی ہمارا مطفن عطا کر بنا دے. ہمیں ایمان پر موت آئے, ہمیں نیکیوں پر موت آئے, ہمیں گناہ کرتے کرتے موت نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم بس اللہ کی حضور معافی مانگ لیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں, یا اللہ ہماری عادتوں کو تو اچھا کر دے. تو قادر مطلق ہے, تو حبیب کے صدقہ ہماری عادت اچھی کر دے. تو تمام اسلامی بھائی اور بالخصوص مدینے کے مسافر, ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اس 5-6-7 فٹ کا جو بدن ہے نا, اس کے اوپر شریعت نافذ کرے. بس لوگ کہاں کہاں شریعت ہے نا, مطلب باتیں دنیا بھر میں ہو رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے اپنے اس 5-6-7 فٹ کے جو بدن ہے نا, جو آپ کے ہاتھ میں, آپ کے قبضے میں, اس کے اوپر تو شریعت نافذ کرو بھائی, اس پر تو اسلام کے قانون نافذ کرو. اپنی اس مختصر سی عمارت کے اندر تو اسلام کو نافذ کریں, صحیح اسلام کے اصولوں کو. انشاءاللہ اگر ہر اسلامی بھائی کا ذہن بن جائے, خود بخود حالات بدلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب, صلوا علی الحبیب. مائک نہیں آوانے, یہ مائک گنیا والی نہ بھی نہ. منتا نے تھی لیکن ٹائم اسیروں کے مشکل خوشاروں سے آیا, فقیروں کے حاجت دباؤ سے آزم, فقیروں کے حاجت دباؤ سے آزم. تیرے ہاتھ میں, ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں, ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں, ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نا جیا سے آزم, تیرے ہاتھ ہے نا جیا سے آزم. قسم ہے مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا سے آزم, کہا ہم نے جس وقت یا سے آزم. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, ہاں یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم. کہیں کسے جا کر حسن اپنے دل کی, کہیں کسے جا کر حسن اپنے دل کی, کہیں کسے جا کر حسن اپنے دل کی. سونے سنے کون تیرے سوا سے آزم سنے کون تیرے سوا سے آزم سنے کون تیرے سوا سے آزم اسیروں کے مشکل خوشا سے آزم فقیروں کے حاجت دوا صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. کل پیر شریف ہے, کل پیر شریف کا روزہ کون کون رکھے گا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جو روبت ہے اس کا کام ہوبت ہے. بچہ بھی رونے کی ایک ایسی عادت لے کر آتا ہے دنیا میں جسے اپنے سارے کام کرواتا ہے. اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو جو چاہیے یہ رو کر منوا لیتا ہے. یہ اس کی ایسی لینگویج ہے کہ اس کو مطلب اس کو نیند آ رہی ہے تو روئے گا, تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو سونا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے, ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کھانا ہے. اس کو سارے کام اپنے رو کے کروا لینے. یعنی یہ ایسا ہنر سیکھ کے آتا ہے بچہ دنیا میں, یہ ہنر ہے, یہ رو کر سارے کام کرواتا ہے. اور یہ والدین کی ایک اپنی وصف ہے کہ جب بچہ بولتا نہیں ہے تو اس کی یہ نہ بولنے والی لینگویج ماں باپ سمجھ جاتے ہیں. ماں باپ ہے نا, یہ سمجھ جاتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے بچہ میرا, اس کو کیا تکلیف ہے, اس کی کیا خواہش ہے. اسپیشلی ماں سمجھ جاتی ہے. اور جب یہ بولنا سیکھتا ہے نا تو ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کو ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تجھے بولنا نہیں آتا تھا نا, ہم تب تیری بات سمجھ جاتے تھے, اور آج جب تجھے بولنا آتا ہے تو ہم کہ تیری بات نہیں سمجھیں گے. اگر تو بڑا ہوا ہے تو تیرے ماں باپ بھی بڑے ہو گئے, ان کی سوچے, ان کی سمجھ, ان کی عقل, ان کا تجربہ بھی بڑا ہو گیا. لیکن بچہ یہ سمجھتا نہیں. سارے بچے اسی طرح تو بڑے, ہم بھی تو اسی طرح بڑے ہوئے ہیں, رو رو کر, تنگ کر کے, طرح طرح کے ماں باپ کے لیے آزمائشیں پیدا کر کے ہم بھی تو اسی طرح بڑے ہوئے ہیں. تقریباً ہر ہی ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح آزمائش کے ایام میں ہی پرورش ہوتی ہے ان کی. اور بالخصوص ماں کے لیے تو قید مشقت کا لفظ ہے, قید ہے, یہ مشقت کے دن ہے ان کے لیے. تو کم و بیش 3 سال کا عرصہ ہوتا ہے عورت کے لیے. اور پھر یہی اولاد ہوتی ہے جو کل بڑی ہو کر ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے. کل تک یہ ماں باپ اپنی اسی اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں, اور ایک دن آتا ہے کہ یہی اولاد ایک دن آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے نظروں سے گرا دیتی ہے, اس کا خیال نہیں رکھتی. دو ماں باپ اپنے 6 6 8 8 10 10 12 12 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں, مگر 6 6 8 8 10 10 12 بچے مل کر دو ماں باپ نہیں سنبھال سکتے. ان کی اس کمسینی کی عمر میں جب یہ نہ کھا سکتے, نہ پی سکتے, نہ چل سکتے, نہ بول سکتے ہیں, نہ اپنی کسی حاجت کو یہ اپنے تو وہ پورا کر سکتے ہیں. ماں باپ اس گھڑی میں ان پر اپنی شفقتیں, محبتیں, وقت, پیار, سرمایہ سب قربان کر دیتے ہیں. اور جب ماں باپ پر ایسا وقت آتا ہے اللہ نہ کرے تو اولاد اٹھا کر اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتی ہے, یار یہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں اس کو پالو, ہم سے نہیں پلتے. جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو موقع ملتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی, بچہ, اولاد ان کی خدمت کر کے جنت پالے, مگر یہ خدمت نہیں کر پاتا, اس کا ذہن ہی نہیں بنتا. اگرچہ اس میں ہماری تربیت کا بھی دخل ہے, مانتا ہوں میں اس کو, والدین کی تربیت کا بھی دخل ہے کہ اس طرح کا ماحول ملنے کے بھی مطلب اتنے وہ مواقع نہیں ہیں. لیکن اولاد کو کیا ہو گیا ہے, اس سے تو ہر حال میں اپنے ماں باپ کو راضی ہی کرنا ہے نا, جبکہ اللہ اس کے رسول کی کہیں نافرمانی نہ ہوتی ہو. تو ایسی صورت حال میں میں بس یہ بھی مدنی منی آئی اور اس نے رونا شروع کیا. ماں باپ کو اپنی اولاد کے آنسو دیکھے نہیں جاتے, جب ماں باپ کے آگے اولاد روتی ہے نا ماں باپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور جب ماں باپ اس کے آگے روتے ہیں تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ جانے کیا اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر آ جاتا ہے کہ کیا آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی میری مجبوریاں ہیں, دنیا کی پریشانیاں, تو ماں باپ کے جنگل میں رہتے تھے, انہوں نے تمہاری پرورش میں جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں نا تم نے تو اس کی ذرہ بھر بھی خدمت بھی نہ کی. ماں باپ تم سے چاہتے کیا ہیں؟ دو میٹھے بول ہی تو چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں ماں باپ؟ دو میٹھے بول تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے آگے زبان درازی نہ کرے. یقین مانیے مطلب یہ کمی ہوتا ہے کہ جہاں دولت کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, لیکن دو میٹھے بول ہی کو تو ترستی ہے والدین کی طبیعت کہ اولاد کے دو میٹھے بول نصیب ہو جائیں. کہ بچپن میں تمہارے آنسو دیکھ کر ہم تڑپ جاتے تھے, آج خون کے آنسو تم ہی ہمیں رلاتے ہو. ہمارے آنسو سوکھ کر خون بہانا شروع کر دیتے ہیں ہماری آنکھیں, تمہیں رحم نہیں آتا. تو بعض اوقات تو ماں باپ بہت زیادہ احتیاج رکھتے ہیں, مطلب بچوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہوتا, نہ مال و اسباب اس طرح کے ہوتے ہیں, نہ ان کی کوئی ترکیب ہوتی ہے. لیکن ایسی کئی اولادیں جنہیں رحم نہیں آتا, پال پوس کر ماں باپ بڑا کرتے ہیں, پھر بھی بڑا ہو کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر بھی ماں باپ کو سناتا ہے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے, کیا کرتے تمہارے لیے, کرتے کیا؟ پال پوس کے بڑا کر دیا, چلنا سکھا دیا, کھانا سکھا دیا, پینا سکھا دیا, بولنا سکھا دیا, اب کیا کرتے ماں باپ بھائی؟ کیا چاہتے ہو ماں باپ سے آپ؟ آپ کے لیے بنگلے, کوٹھیاں, گاڑیاں اور فیکٹریاں کھڑی کر دیتے, یہ چاہتے ہو؟ ارے انہوں نے جتنے برس تمہاری خدمت کی اتنی برس خدمت تو کرو. بس تو شادی کروا دی اور گئے. مانتا ہوں کہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں, مانتا ہوں بیوی بچوں کے حقوق ہیں, بچوں کے رائٹس ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, بچوں کی تربیت ہے, بچوں کی امی کے حقوق ہیں. مگر اسلام کا یہ حسن ہے کہ ایک حق دوسرے کے حق کو دباتا نہیں ہے, اس کے حق اس کو دو, اس کا حق اس کو دو, اس کا حق اس کو دو. ارے حقوق دو تو صحیح, حقوق دو تو صحیح, حقوق ادا تو کرو. تو اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ ماں باپ کے آگے زبان مت چلاؤ. اس وقت جو بہت بڑا مرض ہے نا ہمارے معاشرے کا وہ ہے ماں باپ کے آگے زبان چلانا, ابے تبے اور سامنے چیخنا چلانا. اور بالخصوص اس ماں بڑے باپ تو تھوڑا وہ روب ہوتا ہے نا, باپ کے آگے تھوڑا بولنے جاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے نا. لیکن ماں بسا اوقات زیادہ اس میں کچلی جاتی ہے اور جتنی امید اس کو ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو کچھ بیچاری کو نہیں ملتا. باپ بھی بعد اوقات اسی طرح پھنس جاتا ہے اور پھر بڑی ہو جاتی ہے اولاد تو ڈرتا ہے, ڈرتا ہے کہ بولوں گا تو کیا کا کیا ہو جائے گا. مطلب ایسی اولاد ہے کہ اگر ماں باپ کسی بات پر غصہ کر دے, ناراض ہو جائیں تو ماں باپ سے بات بند کر دیتے ہیں. ارے خدا کے بندو, تمہارے ماں باپ تم پر غصہ ہوئے, ناراض ہوئے, پاؤں پکڑ کر, ہاتھ جوڑ کر منانے اور راضی کرنے کے بجائے تم منہ چڑھا کر چلے گئے, اور دو چار دن کے بعد تمہارے ماں باپ کو تم کو منانے کے لیے آنا پڑ رہا ہے. کیا یہ انداز زندگی درست ہے؟ کیا شریعت ان افعال کی اجازت دیتی ہے؟ سوچئے. اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدری ماحول میرے رب کی رحمت سے یہ تبدیلی بھی لائے گا. آپ مدنی چینل دیکھتے رہو بس انشاءاللہ. آج مدنی آپ مدنی چینل دیکھیں. آج بھی ظہر کے بعد بیان ہوا تھا بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل رات 9 بجے نشر مقرر ہے. اسی طرح مقتت المدینہ کی سے وی سی ڈی حاصل کریں. بیٹی کی پرورش, والدین کو تکلیف دینے کے حوالے سے, انہیں ستانے کے حوالے سے, بابا ماں باپ کو ستانا حرام ہے, اس طرح کا ایک موضوع ہے. مدری مذاکرہ بھی ہے, بہت مواد ہے اس میں امیر علیہ سنت کا, وہ بھی مقتت المدینہ سے لیں. گھر میں اس طرح کے بیانات چلائیں, وی سی ڈیز چلائیں, درس شروع کریں, نیکی کی دعوت کتاب سے درس دیں, اس پہ والدین کے ادب حقوق و نافرمانی کے حوالے سے اچھا خاصا مواد ہے. کوشش کریں, مل کر کوشش کریں. میں امید کروں میرے اسلامی بھائیوں پر, جو بیٹے اور جو بیٹیاں ہیں, کہ وہ رات سونے سے پہلے پہلے ماں باپ کو راضی کریں گے. جن کے ناراض ہیں, جن کے ناراض نہیں ہیں, اگر آپ بولو گے کہ وہ ہم سے جو جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دو, تو ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا, کمی آئے گی. تو بھی سب نیت کرو نا, سب نیت کرو, انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے. اللہ نہ کرے اگر یہ ناراضگی کی کیفیت میں دنیا سے چلے گا, زندگی بھر پچھتانا پڑے گا. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے, ہمارے ماں باپ رحم کرے, ہمارے ماں باپ اپنا لطف و کرم فرمائے, ہمارے ماں باپ کا ایمان سلامت رکھے, اپنے جوار رحمت پہ جگہ دے. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو, ان کی مغفرت ہو جائے, ان کے جوار رحمت جگہ ملے, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے, نہ ان کو دنیا میں کوئی تکلیف ہو, نہ آخرت میں تکلیف ہو, نہ قبر میں تکلیف ہو, نہ نزاع میں تکلیف ہو. اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے آسانیاں فرما دے, ان پر رحم کرے, جیسا رحم انہوں نے بچپن میں ہم پر کیا, ہم کو شفقت کی, ہمیں محبت دی, ہمیں پیار دیا, ہماری نجاستوں کو صاف کیا, ہماری نجاستوں کو صاف کرتے تھے. اگر ہم بچپن میں ماں باپ کی گود کے اندر نجاست کر دیتے تھے, تو وہ ہم کو پھینکتے بھی نہیں تھے, پھینکتے بھی نہیں تھے, پڑے رہتے تھے گود کے اندر. کپڑے پاک کر لیتے, بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے, بالکل ناپاک ہوتا ہے, تو کپڑے پاک کر لینے چاہیے. تو یہ ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے نا ہم کو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ہم دیکھتے ہیں نا, ہم بھی یہی تھے, ہم نے بھی اسی طرح ملتے جلتے انداز پرورش پائی ہے. یہی روتے ستاتے اور بھگاتے اور یہی مطلب انداز ہوتا تھا, جگاتے, جاگتی رہتی تھی ماں ہماری, دن رات ہمارے لیے پکانا کرنا, سب یہی انداز ہوتے تھے. کوئی انداز تھوڑی کوئی خاص تبدیل ہو جاتے. یاد کرو بس ماں باپ کی قربانیوں کو, اور کچھ ماں باپ کے لیے کر کے دنیا سے جائیں, ہیں ماں باپ کو راضی کر لینے میں کامیاب ہو جائیں. ارے یہ دو ہی تو ہیں ہمارے گھر میں, ان دو کو بھی راضی نہیں کر سکتے یار, دو ہی تو ہیں, ایک ماں ایک باپ, یہ دو ہی تو ہیں. آپ بولو کہ بلا وجہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, تو کیا ہوا یار, ڈانٹتے تو ڈپٹتے ہیں, ماں باپ ہی تو ہیں نا, ماں باپ ہی تو ہیں. ڈانٹ بھی دیا تو کیا ہوا, ڈپٹ دیا تو کیا ہوا, کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا, ماں باپ ہی تو ہیں. آپ صبر کریں, ثواب کمائیں, زبان کو اپنی روک دے ماں باپ کے آگے, زبان کو روک دے, اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پھینک دینا, غصہ کرنا, ڈانٹنا, سامنے باتیں کرنا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے کہ اعلی حضرت کے فرمان کے مطابق اس سے موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا سخت خوف ہے, سخت خوف ہے, موت کے وقت ایمان برباد ہو جائے اس کا. ماں باپ کو ستایا اس نے, اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. اب موت کا وقت بڑھاپے میں آتا ہے, جوانی میں آتا ہے یا نوجوانی میں آتا ہے, اور پھر جب اولاد بالغ ہو جاتا ہے, اب بالغ ہو گئے, بیٹی یا بیٹا اگر بالغ ہو گئے, اب تو گناہ لکھے جا رہے ہیں, اب تو زبان کو بند کر دو, مؤدب ہو جاؤ, با ادب ہو جاؤ. سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ساری دنیا کے سامنے مسکراتے ہو, ماں باپ تمہاری مسکراہٹ کو ترس گیا. ساری دنیا کے آگے لجاجت کرتے ہو, ماں باپ تمہاری لجاجت کو ترس گیا. دنیا بھر کے آگے انکساریاں کرتے ہو, عاجزی کی عاجزیاں کرتے ہو, ماں باپ تمہاری انکساری کو ترس گئے. دنیا کو تحفے دو نوازو, ماں باپ تمہارے تحفے اور تمہاری کسی نہ کسی عطا کو ترس گئے. ارے پوچھ ہی لو, بیٹی پوچھ ہی لے کہ امی آج یہ کپڑے پہن لوں, امی بولے ہاں بیٹا پہن لے, ماں باپ کو خوشی ہوگی کہ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے, بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے. بیٹھ کے دو گھڑی بات تو کرو یار, فرصت ہی نہیں ہے آپ کو ماں باپ کے بعد بیٹھ کے دو گھڑی بات کرنے کی. دے لے میں کہہ رہا, بعد ہم نے بھی قصور کیے ہیں, ہم نے بھی لے دے کر وہ موبائل نام کی چیز پکڑا دی ہے, دن رات لگا ہوا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ماں باپ کا ادب, اس کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. اچھا یہ صلاۃ و سلام کے بعد اسلام میں ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات دے دے کے مارا ماری نہیں کرنی, تسلی کے ساتھ سلام کے ساتھ. پہلے آپ سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر ملاقات کرے. ملاقات میں ہاتھ میں بھی کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, صلوات اللہ علیک. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, صلوات اللہ علیک. ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری سنتیں سکھانا, تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, صلوات اللہ علیک. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, چلے تم گلے لگانا, چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, صلوات اللہ علیک. السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ